çatladı ya dellerin nazarı. Duruldu mu şuban azın pazarı, taş çatladı ya dellerin nazarı. Bartının altında yanak kızarı, kızaran yanağın ben olam, gelin ben olam, ben olam. Bartının altında yanak kızarı, kızaran yanağın ben olam, gelin ben olam, ben olam. Yangınlığa bulamadım dermanı. Kalktım da şu köylerin harmanı, yangınlığa bulamadım dermanı. Eller sılasında keser kurbanı, ben seninle edemedim bayramı, gelin bayramı. Eller sılasında keser kurbanı, ben seninle edemedim bayramı, gelin bayram.